хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як гром сярод яснага неба ацаніла Надзея Астапчук рашэнне аб пазбаўленні яе залатога алімпійскага медаля. Пра вынікі беларусаў на алімпіядзе неўзабаве, а зараз эксклюзіўная інфармацыя. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі «Студыё Татал», якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў нашаму радыё, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў у гэтай справе. Томас Мазэці, які асабіста пілітаваў самалёт, сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ён і ягоныя сябры прымуць рашэнне пасля кансультацыяў з юрыстамі. Ян Максімюк гутарыў з Томасам Мазэці. Томас, ці дайшлі да вас позвы ад беларускага КДБ і якім чынам? Спачатку мы пабачылі гэтыя позвы на афіцыйным сайце КДБ. Пра гэта сказаў нам Reuters, што такія позвы знаходзяцца на гэтым сайце. А на наступны дзень нехта нам пазваніў і прыкідваўся журналістам. Але адзіная рэч, якую ён хацеў выведаць, былі нашыя хатнія адрасы. Іншыя рэчы яго не цікавілі. Яшчэ таго самага дня мы атрымалі гэтыя позвы электроннай пошты. І што вы будзеце рабіць? Вы ўжо абмеркавалі гэтыя позвы між сабою? Мы ўжо абмеркавалі гэта між сабою, і мы яшчэ абмяркуем гэта з нашымі юрыстамі. Мы яшчэ не прынялі канкрэтнага рашэння, але мы выдадзім заяву заўтра, недзе пасля поўдня, паводле еўрапейскага часу. Ці вы маеце намер кантактаваць з беларускім КДБ перад тым, як выдаць гэтую заяву? Мы, магчыма, паспрабуем кантактаваць з КДБ, але я магу сказаць, што іхны ліст да нас даволі цьмяны. Яны не сказалі канкрэтна, чаго яны нас клічуць. Як здагадваюся, гэта нармальная рэч для КДБ – паслаць камусьці позву без тлумачэння, чаго ад той асобы патрабуецца. Але ў Швецыі, напрыклад, гэтак не прынята. А што вы думаеце пра пагрозу папраўчай працы або зняволення на 6 месяцаў у выпадку, калі вы не з'явіцеся ў Менску? Мы гэта таксама возьмем пад увагу, але звычайна людзей не запрашаюць, пагражаючы ім пры гэтым папраўчай працай або турмой. Гэта не надта добрыя манеры. У нас няма іншай прычыны прыязджаць у Беларусь, акрамя таго, каб дапамагчы Беларусі знайсці дзіркі ў яе сістэме паветранай абароны, якая каштуе 10 мільярдаў даляраў. Яны насамрэч павінны былі паспрабаваць аднесціся да нас больш ветліва. Я разумею ваш пункт гледжання. Яшчэ адно пытанне. Ці вас у сувязі з гэтым палётам дапытвалі шведскія ўлады, прыкладам, паліцыя, выведка або сакрэтная служба? Выбачайце, але я не магу вам нічога сказаць пра нашы кантакты са шведскімі ўладамі і ведамствамі. Я магу сказаць, што мы не мелі з імі ніякіх кантактаў перад нашым вылетам. Сказаў Томас Мазэці ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Александр Лукашенко, тлумачачы сваё рашэнне аб вывадзе беларускага пасольства са Стакгольму і закрыцці шведскага ў Менску, заявіў: «У нас нуль інтарэсаў у Швецыі». У сувязі з гэтым «Радыё Свабода» плануе падрыхтаваць серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця, пра падтрымку Швецыі і беларускага грамадства. Сёння аб палітычным супрацоўніцтве. Агляд Валера Каліноўскага. Апазіцыйны палітык Анатоль Лябедзька кажа, што меў сустрэчы з усімі міністрамі замежных спраў Швецыі апошніх 15 гадоў. Гэта, на думку Лябедзькі, пацвярджае цікавасць шведскіх палітыкаў да Беларусі. Былі сустрэчы і з прэм'ер-міністрам, не гаворачы ўжо пра парламенцкае вымярэнне. З некай такой рэгулярнасцю раз у два гады вот адбываліся такія візіты беларускай апазіцыі, сустрэчы на самым высокім узроўні. Такіх сустрэч і перамоваў у Стакгольме прадстаўнікі беларускай улады не маюць. Тым не меней, Швецыя мае шмат праектаў падтрымкі Беларусі не толькі на ўзроўні апазіцыі і грамадства, кажа спадар Лябедзька. Швецыя, як не адна з краін у еўрапейскім звязі, якая спрабавала працаваць не толькі з грамадзянамі, грамадзянскай супольнасцю, але і з беларускімі ўладамі. Гэта і праграмы па энергазберажэнню, гэта і праграмы, звязаныя з супрацоўніцтвам з вышэйшымі навучальнымі установамі. Чарнобыльскія праграмы, яны былі вельмі актыўныя. Швецыя была адным з ініцыятараў стварэння еўразвязам праграмы супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі «Усходняе партнерства» і ўключэння ў яе Беларусі. Шведскія палітыкі заўсёды былі ў складзе міжнародных груп па назіранні за выбарамі ў Беларусі, уваходзілі ў міжнародныя парламенцкія групы па Беларусі, а шведскі дыпламат Оке Петерсон нейкі час узначальваў офіс АБСЕ ў Менску. У Рыксдагу Швецыі існуе група па супрацоўніцтве з Беларусю, прадстаўнікам якой беларускія ўлады звычайна не даюць візаў. Каб быць бліжэй да Менска, шведскія палітыкі стварылі ў Вільніс адмысловы міжпартыйны цэнтр па сувязях з Беларусю. Ён рэалізуе шэраг праектаў у сферы гендэрнай роўнасці і моладзевай палітыкі. Беларускія партыі маюць трывалыя наўпростыя сувязі са шведскімі партыямі. АГП з кансерватыўнай партыяй «Мадэра Тэрна», а «Справядлівы свет» са шведскімі сацыял-дэмакратамі. Гаворыць актывістка «Справядлівага свету» Алена Скрыган. Мы бываем практычна на ўсіх з'ездах сацыял-дэмакратычнай партыі Швецыі. Таксама праводзяцца семінары еўрапейскай часткі сацыял-дэмакратычных партый, у якіх наша партыя ўжо некалькі гадоў прымае ўдзел. Кантакты ў нас пастаянныя, на вельмі высокім узроўні. Ёсць кантакты з самай левай партыяй Швецыі. Мы ў іх былі, яны ў нас былі. Палітолаг Юры Чавусаў адносіць Швецыю да блізкіх Беларусі краін з вялікай супольнай гісторыяй. Геапалітычнае значэнне гэтага суб'екта на мапе Европы для Беларусі немалаважна. Я бы нават сказаў, што яно недаацэненае. Праблема ў тым, што Беларусь не мае канкрэтных сцэнараў узаемадзеяння са Швецыяй, кажа спадар Чаусаў. Нашы геапалітычныя інтарэсы праявляюцца выключна ў эканамічнай сферы, і калі фармальна глядзець на аб'ёмы эканамічнага ўзаемадзеяння, нашы стратэгіі глядзяць, што Швецыя не ёсць самы вялікі партнер у Беларусі, і адпаведна цікаўнасць да суб'екта не дэманструецца. Што ёсць, напрыклад, па сённяшніх стандартах міжнароднай палітыкі, не зусім верны падыход. Паводле Юрыя Чаусава, цяперашні беларуска-шведскі канфлікт абумоўлены актыўнай роляй шведскай палітыкі ў Беларусі, яе падтрымкай грамадзянскай супольнасці, дэмакратыі, у тым ліку ўдзелам у праектах, якія прадугледжваюць наладжванне дыялогу паміж апазіцыяй і ўладамі, што рэалізоўваліся да выбараў 10-го году і разгону плошчы. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Працягваем праграму. Беларускія алімпійцы вяртаюцца з Лондону з 12 медалямі, хоць улады разлічвалі на значна большую колькасць. Пры гэтым паўтараецца сітуацыя 4-гадовай даўніны, калі пачынаюць забіраць і ўжо заробленыя медалі. Калі па выніках пекінскай алімпіяды за ўжыванне допінгу былі пазбаўленыя ўзнагародаў малатабойцы Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, то сёлета такі ж лёс напаткаў штурхальніцу ядра Надзею Астапчук. Ці збіраецца Астапчук аспрэчваць рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэту, высвятляў Ігар Карній. У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне яе залатога алімпійскага медалю пакуль немае. Але кажа, што для яе гэта ў літаральным сэнсе гром пасярод яснага неба. Ну, конечно, мы самі такое узналі, бо я вообще ніякіх падробнасцей не знаю, поэтому можна хаця б несколько дней, щоб какую-то інфармацію получить. Я, естественно, сижу на успокоительном часі. Сначала надо знать, что там и как там, потому что я вообще просто не в курсе, что и почему. Я пока только поставили перед фактом, а никаких подробностей никто не предоставил. Поэтому будет решение приниматься, как бы, когда уже информация появится, все полная. Спортовый лекар сборной Беларуси Валерий Белан, на контроле у якого кожный, як потенциальный, так и обвешанный переможца Олимпиады, кажа, что в отсутность документально подтвержденных допинг-пробов нечто комментовать дочасно. Любой здравомыслящий человек, который является официальным лицом делегации, не будет комментировать эту ситуацию. Почему? Такая же ситуация похожая была. Нестеренко, японцы спрашивали. Вот якобы у нее в самых высоких кругах уже обнаружен допинг. Хорошо, говорю, нам никаких официальных людей в соответственной процедуре не приходило. Поэтому я не могу комментировать ситуацию, которая нет пусковых этих. Таким чином, з уліком надзвычайных обставинов, теперь у активе национальной сборной Беларуси не 13, а 12 медалей. Причем зменшилась как раз колькость золота, по яким чиновники доводили особный план. Як минимум 5 олимпийских узнагородов наивысшей вартости. Але за минусом медаля Астапчук отримливается только 2 золотые медали. Дарэчы, 25 медалёў, што патрабавалі ад беларусаў функцыянеры перад пачаткам гульняў, здабылі толькі 9 краінаў з 204, якія ў іх удзельнічалі. Пра выдаткі медалёвага планавання для псіхікі спартоўцаў, псіхолог, кіраўнік Менскага коучынг-цэнтра Міхаіл Дзернакоўскі. У нас, конечно, очень часто делается все чрезмерно жестко. Иногда как бы личность спортсмена не берется во внимание. И для одних мощный прессинг является очень мощным таким стимулирующим фактором. В других случаях он, наоборот, начинает вызывать повышенный страх, тревожность, предстартовую лихорадку более высокого уровня, которая может все-таки снизить эффективность выступления спортсмена. Для наших спортсменов, скорее всего, в общем-то, они показали все, что смогли. Может быть, какую-то чрезмерную планку не взяли. Возможно, где-то люди понимают наше, что планка была все-таки, скорее всего, чрезмерной. Шмат нараканья у сбоку белорусской делегации было на судейство, якое нібыта не на корысть белорусов. У шэрагу дысцыплінаў – тяжкая атлетика, бокс, борцовские виды – белорусы подавали протесты на судейские рашенні, ніводная из яких, зрэшты, задоволенная не было. Тым часам змагар грэка-рымскага стылю, колішні чалец алімпійскай зборнай Беларусі Націк Багіраў, лічыць, што трэба не наракаць на судзейства, а выступаць так, каб не было сумневу ў перавазе над супернікам. Тема судзейства всегда была, есть і будзе. Ідэального судзейства не бывае. Все равно все будут недовольны. Надо быть готовым, надо, когда выходишь бороться, этому надо учить спортсменов, уже заранее знать, что ты не только соперником борешься, но и судьей. Если спортсмен будет так настраиваться, то он однозначно будет победителем, на полголовы выше будет. Как в гимнастике в художественной, да, руку подняла, а сделала какой-то, а одна спортсменка ей дали 9,5, а другой дали 9,51, и все, этого достаточно, чтобы та выиграла. Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко уже назвал гульни для белорусов провальными, пообяцаў адпаведныя архвысновы, а кіраўнікі олимпийской миссии усклали адказнасць за выніки, якія лічаць нездавальняючымі, на безвольнасць асобных спартовцаў. Як можна ацаніць выступ беларускіх спартоўцаў на Лондонскай алімпіядзе, як правал ці як цалкам нармальны вынік? Ці былі мэты, пастаўленыя перад алімпійцамі, ад пачатку нерэальнымі? Пра гэта пазней мы пагаворым у экспертызе свабоды. У эфіры Радыё Свабода асноўныя тэмы дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговая камісія прымае дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі. І да выбарчай кампаніі больш падрабязна. Такім чынам, сёння, 13 жніўня, апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы, неабходныя для рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат мусіць здаць як найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Сітуацыю на Меншчыне аглядае Вячаслаў Кулік. Сёння Валянціна Каляка, якая вылучаецца ў Лагойскай выбарчай акрузе нумар 75, перадала ў камісію ўсе дакументы, неабходныя для рэгістрацыі. Яна кажа, што этап збору подпісаў быў для яе вельмі напружаным і канфліктным. 1 жніўня Валянціна атрымала папярэджанне ад акруговай камісіі, якое недаўна адмяніў цэнтр выбаркам. Валянціна Каляка кажа: "То, чым я столкнулась, конечно, здравой логікі ніякой не падлежыць. Председатель Драчковского сельского совета Гнетчик Марина занималась только тем, что носилась по деревням, людей агитировала, либо подписи за меня не ставить, либо тех, кто поставил, чтобы отказывались от своих подписей". По словам Валентина Каляка, ёй і ініцыятыўнай групе ўдалося сабраць 1141 подпіс. Кожны подпіс пераправераны. Пенсіянеры такія, за 70 лет, совершенно точно знаю, разговаривала с некоторыми из них. Вот приезжает к ним председатель сельского совета и начинает их давить, чтобы они отказались от этой подписи своей. И что они сделают? Они ничего не сделают, они от них зависят. Валентина Каляка активно оборонца жыхароў тутэйшых вёсак и летішчаў от забудовы на территории Смалявіцкага района Китайско-Белорусского индустриального парку. Але за организацию массовых протестов сама зазнала пераслед милиции и чиновников. Валентина Каляка сведчыць: шок у меня, вот самый натуральный шок. Хотя, что, чем больше они меня давят, тем больше я сопротивляться буду, больше убежден у меня будет в том, что я все делаю верно, и дойти мне надо до конца. Каже Валентина Каляка. На Гарадзенщині не ўзнікала праблемаў пры прыёме дакументаў ад апазіцыйных прэтэндэнтаў у кандыдаты. Праўда, выдзеленыя месцы для правядзення агітацыі ў горадні выклікаюць шмат пытанняў у назіральнікаў за выбарамі. Перадае Міхал Карневіч. Ад партыі БНФ на Гарадзенщині падалі дакументы на рэгістрацыю 7 асобаў, якія вылучаліся па партыйных спісах. Ад партыі ГБ па вобласці 4 прэтэндэнты і таксама па партыйным спісе. Сябра кампаніі «Гаварі праўду» Змітер Бандарчук, адзіны ў горадні апазіцыйны актывіст, які разам з сябрамі ініцыятыўнай групы сабраў 1150 подпісаў і здаў іх у камісію для рэгістрацыі. Ад партыі «Справядлівы свет» у вобласці па партыйнаму спісу для рэгістрацыі падалі дакументы 5 прэтэндэнтаў. Кажа актывіст партыі Віктор Міхальчык. А мы вылучылі ўсіх ад партыі. 5 человек по области, 3 в Гродно, 1 у Лидии, 1 у Слонями. Документы, да, приняли, там проблем не должно было. А вот назиральник за выборчим процессом Роман Юргель звертает увагу на решение Городенского горвыконкама от 10 жнивня об информовании выборщиков и передвыборчей агитации. Правооборонцу наперш насторожило то, что колькость мест для проведения агитации в центре города на улице зменшилась. В той самый час увеличилась колькость мест в закрытых помешканиях. Юргель лечит, что это зроблено наумысно, покольки летом и на початку осени зручней проводит агитацию на улицах у людных местах. Это малолюдные места, это скверы, это спортивные пляцовки, места, где нема людей. Улады побоялись давать шматлюдные места, самое площа советская, парк Жилибера, где коля театру лялек можно было зручно провести те самые пикеты и информовать людей. Ініцыятыўная група лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча сабрала 3000 подпісаў для ягонай рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Гэта ў 3 разы больш, чым патрэбна. Пра гэта было паведамлена падчас прэсавай канферэнцыі, якая была праведзена каля універсаму «Першамайскі» ў Менскім мікрараёне Уручча, дзе месціўся сталы вулічны пікет Мілінкевіча. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Апошні дзень збору подпісаў 13 жніўня ініцыятыўная група на чале з Александрам Мілінкевічам прысвяціла падвядзенню вынікаў першага этапу кампаніі. Прэсавую канферэнцыю з гэтай нагоды яны правялі там, дзе найчасцей збіралі подпісы, каля універсаму Першамайскі ў мікрараёне Уручча. Гаворыць кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч. Мы ацэньваем кампанію як задавальняючую. Мы выканалі ўсе тыя мінімальныя паказчыкі, якія мы запланавалі на гэты збор подпісаў. У выніку чаго мы зразумелі, што змаганне за 50% гэта складаная праца, якую трэба ўжо весці зараз, таму што ў нас вельмі мала часу для таго, каб заваёўваць давер людзей. Як паведаміў Юрась Мляшкевіч, разам з Александрам Мілінкевічам яны абышлі каля дзясятка дамоў, правялі сотні пікетаў. Вынікам сталіся 3000 галасоў даныя на ягоную карысць. Але галоўны набытак – магчымасць наўпростага кантакту з выбарцамі, заявіў Александр Мілінкевіч. На гэтай кампаніі надзвычай важна звернуцца да тых людзей, што не вераць ні ва ўладу, ні ў дэмакратаў, нават саміх сябе не вераць. Улада вінавата ў тым, што стан грамадства такі расчараваны, апатычны. А рэформы прыйдзецца рабіць. І калі большасць людзей не хоча ні ва што верыць, мы мусім стаяць, мы мусім размаўляць, мы мусім хадзіць па кватэрах. Калі б мы вот так вот сталі, у звычайны дзень мы б сёння ўжо сядзелі на акрэсце. Калі б шли по кватерах, то же самое. Там вот есть шанец говорить с людьми, реально переконывать их. Это треба користать. Треба, как был не застой, а перемены. Мы за перемены. На нас лежит, на усих лежит отказность за утро краины. З'явление на уличном пикете Александра Мілінкевіча выкликало зауваженную цікавность Мінаков. Многие спынялись, задавали пытания. Хотели бы, что вновь избранный депутат, чтобы помог нам добиться решения вопроса о выделении новой площадки для создания зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, если вы будете избраны депутатом, вы поможете нам заниматься этим вопросом? Я 100% обещаю помогать, но я даже более того скажу. Даже если они пройдут, депутаты, помощь юридическую, помощь информационную, то есть это обещаю. Про мэту выборчай кампаніі Александра Мілінкевіча паведаміў ягоны намеснік у руху за свабоду і даверана асоба Юрась Губарэвіч. Одной з галоўных мэтай нашай кампаніі з'яўляецца здабыццё электаральнай перамогі Александра Мілінкевіча на Уручскай акрузе. Апазіцыя мусіць пацвярджаць сваю кваліфікацыю на кожных выбарах. І калі ў краіне будуць адсутнічаць кандыдаты, якіх рэальна падтрымалі грамадзяне Беларусі, у нас не будзе падстаў казаць пра тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя і перамога ў кандыдатаў была скандальная. крадзена. Як паведаміў кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрас Мляшкевіч, зараз сабраныя за Александра Мілінкевіча подпісы будуць перададзеныя ў цэнтральную выбарчую камісію. Працяг выбарчай тэмы ў пражскім акцэнце. Пацвердзілася абвергла хада выбарчай кампаніі чаканні прыхільнікаў байкоту выбараў і ўдзелу ў іх. Пра што даведаліся палітыкі падчас сустрэчаў з народам на пікетах і пры зборы подпісаў? Які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях пражскім акцэнце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Слухайце пражскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Лондон не развітваецца са спартоўцамі. З 29 жніўня па 9 верасня тут адбудуцца 14-е летнія паралімпійскія гульні. Упершыню беларускія паралімпійцы выступалі самастойнай камандай на летніх гульнях у Атлянце ў 96-м годзе. Тады яны заваявалі 13 медалёў. На наступнай паралімпіядзе ў Сіднеі нацыянальная зборная Беларусі заваявала 23 медалі, у Афінах 28, а ў 2008 годзе ў Пекіне 13 узнагарод. Ці гатовыя беларускія паралімпійцы да гульняў у Лондоне, высвятляла Інна Студзінская. Сёлета на паралімпійскія гульні ў Лондон паедуць 34 беларускія спартоўцы. Яны будуць змагацца за медалі ў лёгкай атлетыцы, плаванні, веляспорце, цяжкай атлетыцы, дзюдо, веславанні, фехтаванні. Старшыня Нацыянальнага паралімпійскага камітэта Беларусі, шматкратны чэмпіён паралімпійскіх гульняў па лёгкай атлетыцы Алег Шэпель кажа, што ўсе пытанні, звязаныя з фінансаваннем, зборамі, экіпіроўкай, фармакалогіяй, выкананыя. У тэхнічных выніках, якія пакажуць беларускія спартоўцы, спадар Шэпель таксама упэўнены. Единственное, что этих результатов уже может быть недостаточно для того, чтобы занимать высокие места. Потому что паралимпийский спорт перешел тоже в разряд политических моментов. Отношение к старикам, детям и инвалидам, да? Это социальная политика государства. Как показать это отношение? Только результатом. Вот поэтому многие страны сейчас финансируют довольно сильно на уровне со зрячим олимпийским спортом. Негледзячы на то, что довольно істотна у Беларуси узрасли померы премиальных, сёлета за золото пераможца атрымае 50 тысяч даляраў, за срэбра 30 тысяч, а за бронзу 20 тысяч. Два пераможцы мінулых гульняў у Пекіне, Раман Макараў і Сергей Пунько, якія заваявалі 7 медалёў на дваіх, будуць выступаць ўжо за Расійскую Федэрацыю. У Расіі нашмат большыя прэміяльныя стыпендыі. Да таго ж пераможцам паралімпійскіх гульняў плацяць пенсію ў памеры 1 тысячы даляраў, кажа Алег Шэпель. Мы могли сделать карантин, могли не разрешить выступать за Российскую Федерацию на этих паралимпийских играх. Если с человеческой точки зрения, действительно век спортсмена короток, поэтому мы подписали соглашение о том, что мы не имеем претензий к выступлению за Российскую Федерацию. Свято место пусто не бывает, то есть на место пловцов, которые уехали, пришел молодой парень-пловец. Не хуже, во всяком случае. Боги, Александр. Пловчиха с городни Наталья Шавель, якая удельничала у нескольких паралимпийских гульнях и чемпионатах свету, и не одноразово перемагала, распавяла про цяперашнюю падрыхтоўку зборнай па плаванні. Сейчас мы вообще находимся на сборах в Минске. Бассейн ВСК не работает слитый, поэтому мы плаваем в прыжковом бассейне вместе с прыгунами в воду, синхронным плаванием и ватерполистами одновременно. Вы представляете, что там творится? Нават для спартоўцаў з абмежаванымі магчымасцямі, якія прадстаўляюць краіну на паралімпійскіх гульнях і паказваюць выдатныя вынікі, няма ніякіх умоваў для нормальных тренировок, протягивая Наталья Шавель. Даже здесь ВСК, самый, скажем, такой бассейн центральный, везде в раздевалках ступеньки. Ни в один туалет на коляске не заедешь. То есть я без кого-то не могу туда попасть. Именно из раздевалки даже. Не потому, что я не могу из бассейна вылезти. Это я могу. Но я не могу на коляске по ступенькам залазить. Ни пандуса, ни ничего не сделали. Негледзячы на такие проблемы, белорусские плывцы на усіх паралимпийских гульнях показывали выдатные выники. Без медалёў не вертались. Ну, а учора на стадыёне адной з варшаўскіх гімназій адбыўся канфлікт паміж польскімі і беларускімі аматарамі футболу. Некалькі беларусаў атрымалі траўмы. Падрабязнасці высвятляў Юры Дракахруст. Грамадская арганізацыя «Беларускі дом» замовіла стадыён для правядзення футбольнага турніру камандаў тэлеканалу «Белсат», «Еўрарадыё», «Еўрапейскай Беларусі» і «Беларускага інфармацыйнага дому». Між тым поле было занятае польскімі гульцамі, якія не хацелі саступаць стадыён для гульні. Узнік канфлікт, які перарос у бойку. У суда рэктара беларускага дому Змітра Бародкі быў зламаны нос. У журналіста сайту «Хартая 97» Івана Мяжуя была разбітая галава і зламаны палец. Марыуш Мрозык, прэсавы прадстаўнік каменданта паліцыі Варшавы, у сувязі з гэтым канфліктам паведаміў нашаму радыё наступнае. Спачатку ўзнікла слоўная спрэчка паміж тымі двума групамі. Гэтая сварка хутка ператварылася ў бойку. Пасля таго, як адзін мужчына ўдарыў грамадзяніна Беларусі. Паліцыянты, як толькі даведаліся аб гэтым здарэнні, адразу прыбылі на месца. Тым часам група палякаў пакінула гэты аб'ект. Двух грамадзянаў Беларусі завезлі ў шпіталь, каб аказаць ім медычную дапамогу. На шчасце, яны не атрымалі сур'ёзных траўмаў. Паліцыянты хутка высветлілі асобы мужчын, якія прынялі ўдзел у інцыдэнце, і некалькі гадзінаў пазней яны затрымалі трох удзельнікаў інцыдэнту. А сёння ў 7 гадзін раніцы 4. На дадзены момант паліцыянты вядуць следства ў справе гэтай бойкі, Ктурая датычам розбою і ўдзелу бойца. У паведамленнях пра гэты інцыдэнт гаварылася, што грамадзяне Польшы зрывалі беларускія сцягі, якія беларусы павесілі на агароджы. Ці не думаеце вы, што гэтая бойка магла ўзнікнуць і на нацыянальнай глебе? Усе абставіны будуць намі дакладна высветленыя. На дадзены момант нічога не паказвае, што гэты канфлікт мог узнікнуць на нацыянальным тле. Пачатак канфлікту – гэта сварка пра тое, каму гуляць на пляцоўцы. Інцыдэнт мы папрасілі пракаментаваць таксама суддырэктара беларускага дому Змітра Бародку. Я лічу гэта звычайны бытавы канфлікт, які развіў перарасці ў міжнацыянальны, потому што пасля таго, як пачаліся бойкі, там уже с польского боку почались крики там белорусские курвы и так далее, но в принципе как бы и спынился на это. Было порвано несколько стягов бело-червоно-белых, пострадали журналисты, ну и мне трохи досталось. Я как организатор мусил, скажем так, разруливать этот конфликт и неким чином уплывать на обоих боки конфликту. Сказал Змітер Бародка, який потерпел во учорашнем конфликте. У эфіры «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў «Свабодзе», што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху «За свабоду» Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі.